او سشی کو اکتالا چی سدیسی کی کتاب ریلی کلش وی حلاکت دیا فدوار باندی دفارد نسبت درو کون کوا حلنا کسان چی نسبت درو کئی بیومی دیم ورد قیامت دا او سشی وما یکذب بی نسبت درو کون کئی یو رب د قیامت دا مگر ہر یو د حدن زیادے کو ان کے آسین گنانگار ہر کلا کی لستیشی بدوان دے آیاتنا دنگا نوائی دے اساتیر الاولین دا جی کسی دن بنو خلقو دا دن بنو خلقو کسی کلا دا سن و پکار دا اللہ کتاب لا کسی ویلو پکار بل ران علا قلوبہم بلکہ رنگ را اس کے دلوان دی ماں کانو یکسیمون آج دئی سے عمل کوا اگی والا پردون واندی رنگ را اس کے دے اگر تعبیر دا ختم القلب نا چیز سور بقری اول کی مویلی کلا حق دا خبرا انہم یکینن دی درب کن یوم ایدی فدغ رضوان دی لمحجوبون خام خادر پر دبت ویشی ثم انهم او كم چه مؤمنان دي ناغب الله دنيا ثم انهم بآياتنا دي لسوال النار خامخا داخلی انتو بي جهنم تا بیاوے لکی دبا حاض اللذی داریا رسوچ ویتا سبا جمعی جنس و دروم ومکو کلا حقرا خبرا یقیناً عملنا نید لیکان خلقو لفی علین خام خفی علین دوئی او سوشی کو بتالا جس دے علین مقام کتاب دے لکلے شوے دفتر دے لکلے شوے یجہد المقربون حاضری جبت جیتا المقربون نزدیکان برشتے حاضری جیتا المقربون نزدیکان برشتے مقرب برشتے اللہ تا یقیناً نیکان مندگان خامخا بجنت کی وی علی الارائک ناس وی بتفتن واندی انظرونا پوری با آغست جور کولشی گئیتا تعرف پی جانے باتا پا مخنو رئیتی تابہ گید نعمتنو سکول بشی بدیوان دے میر رحیق مختوم خالص شراب محرد دونا خطام مسک چی جدری با لاک دری با مشکوان برونی وفی ذالک و بجی کی فلیتنا بجل متنازی سونا پس پکار دے چی رغبتو کی مینہ ساتی مینہ ساتن کیا و مزاجو ہو او گڑ پیدے دے سرمین تصمیم تصمیم نا تصمیم سے شہر عائنان چینہ دا یا شرب بیہ المقربون جس کیوں بریوانی مردی کان خلق ان اللذین اکیننا کسان اجرمو چجر نکڑے کانو گئی دعاو کسان پوری چیمائی رو یضحکو چخان دل بیدئی پوری آر کلا چی تیرے دل بدئی بہم پدیوانی یتوام دون یو بلتا دے شاری کولی پا رضو یا پا دو باندے بانو باندے چوبو رکن دادی آگا دادی ویغن قلبو آر کل جواب اسکیدل بدے آر فلتان واب اسکیدل با خوش آلا میرا نمخو مور پوری خو خاندل ویزاراؤں او کل جبے اولی دل دلی نویل بدے کن اندا کسان خامخا گمرادی نوڑی ملیشی گئی علیہم فدیمو منان باندی حفاظت کون کی نگرانان دی پائی باندی حفاظت کون کی نولی گریشی نگران کنو کرر کریشی پسنند دیار کسان چیمائی روڑے کاثروں پوری خان دیوا ناس بی پتختن باندی انرون چگوری با چگوری با مطلب دا فدلی دفلا ملنطا و نعمتنطا حل سوئے بالکفارو اے بدل ور پہ سرکار دیتا دار سے کی گئی افالو کی گئی سکول